वाक्यान्वयात इसका सब कारिका देखे थे हम लोग। नवा अरे पत्यु कामाय यहां से आरम्भ करके नवा अरे सर्वस्य कामाय अंतिम में कहा गया था आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य। तो यहाँ आत्मा शब्द से जीवात्मा लेना है, परमात्मा लेना है। ये संशय होने से सिद्धांत कहा कि परमात्मा ब्रह्म है ही यहाँ द्रष्टव्य शब्द का अर्थ है। क्यों कहते हैं वाक्य का अन्वय उसी में होता है, परमात्मा में होता है। टीका में विषय वाक्यम आह, ये अधिकरण का विषय वाक्य, ये अधिकरण का क्या नाम रखे हैं वाक्यान्वय। बृहदारण्य के मैत्रेयी ब्राह्मणे अधीयते, मैत्रेयी ब्राह्मण बृहदारण्य में दो बार आया है, द्वितीय अध्याय में दो चार भी है और चतुर्थ अध्याय में भी है। नवा अरे पत्युहो कामाय चतुर्थ अध्याय का तीन है, चार तीन, ये दो चार और चार तीन। नवा अरे पत्युहो कामाय इति उपक्रम्य नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। प्रथम है नवा अरे पत्युहो कामाय पति ही प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति ही प्रियो भवति। तो पति का आवश्यकता के लिए पति पत्नी को प्रिय नहीं होता है, पत्नी की आवश्यकता के लिए पति उसको प्रिय होती है, होता है। उसी प्रकार नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, किसी को सर्वं प्रियं होता है वो सर्व का आवश्यकता के लिए नहीं, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, अपना आवश्यकता के लिए सब प्रिय होते हैं। इसलिए स्वयं ही आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी, तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं इसलिए आत्मा ही सबसे प्रियतम होने से द्रष्टव्य अर्थात तो उसको ज्ञातव्य श्रोतव्य उपाय कहते हैं। तो कैसे जाना जाएगा कहते हैं श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यश्च मैत्रेयी, और उसे क्या होगा आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या, दर्शन श्रवण और मति मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम इति। तो श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य उपाय, और उसके द्वारा श्रवण मनन निदिध्यासन के द्वारा सर्वं विदितम इति। यहाँ एक विचार वार्तिक में देते हैं, देखिए द्रष्टव्य जहाँ उपक्रम हुआ वहाँ कहे श्रोतव्यो, और जहाँ उपसंगार है वहाँ कहे श्रवणेन, समान धातु है, और जहाँ है मंतव्य वहाँ मत्या, जहाँ निदिध्यासितव्य वहाँ विज्ञानेन। यहाँ कह देना चाहिए था निदिध्यासनेन, क्यों यहाँ धातु बदल करके विज्ञान ज्ञान धातु क्यों ले लिए। तो वहाँ भाष्यकार वार्तिककार कहते हैं कि निदिध्यासन शब्देन ध्यानम आशंक्यते यतः, निदिध्यासन को कोई ध्यान मान न ले इसलिए विज्ञान है न कहा। ये निदिध्यासन कोई ध्यान नहीं है, ये ज्ञान है, तो इसलिए विज्ञान है न ऐसे कहें। तो निदिध्यासन शब्देन ध्यानम आशंक्यते यतः ऐसे वहाँ हेतु दिए हैं, इसलिए विज्ञान है न ऐसे कहा गया। तो विज्ञान ज्ञान के द्वारा इदम सर्वम विदितम, आत्मा का दर्शन हो जाने से दर्शन अर्थात ज्ञान, तो कैसे होगा कहते हैं श्रवण मनन विज्ञान, निदिध्यासन है कि विज्ञान है ज्ञान, सर्वम विदितम इति। तत्र एतद् विचिकित्स्यते, यहाँ ये शंका होता है किम विज्ञानात्मा एव अयम द्रष्टव्य श्रोतव्यत्वादि रूपेण उपदिश्यत आहोस्वित परमात्मेति। विज्ञानात्मा यहाँ द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य कह करके उपदेश किया गया, विज्ञानात्मा का ही दर्शन श्रवण करना चाहिए अथवा परमात्मा का। सिद्धांत पूछता है कि क्यों विचिकित्सा क्यों हो गया, विचिकित्सा संशय कुतः पुनर ऐसा विचिकित्सा। पूर्व पक्ष कहता है टीका में पत्यादेर आत्मशेषत्वेन प्रियत्वात्, आत्मा एव सर्वशेषी प्रियतमः, पति आदि आत्मशेषत्वेन प्रियत्वात्, अपना सुख भोग का उपाय होने से वो शेष स्वयं हो गया शेषी, तो पति आदि शेष अंग होकर के प्रिय होते हैं, इसलिए आत्मा ही सर्वशेषी, आत्मा शेषी है, पति पत्नी ये सब शेष है, अथवा अन्यत परित्यज्य आत्मा एव द्रष्टव्य, इसलिए ये मंत्र वही कहता है। तो इसलिए बाकी सब व्यर्थ है, केवल आत्मा ही प्रियतम है, इसलिए अन्यत परित्यज्य आत्मा एव द्रष्टव्य। और दर्शन कैसे हो जाएगा, दर्शनार्थम श्रवणादिकम कार्य, दर्शन के लिए श्रवण इत्यादि करना चाहिए। भाष्य में सिद्धांति पूछा कि ये विचिकित्सा कैसे हुआ, पूर्व पक्ष कहता है प्रिय संसूचितेन आत्मना भोक्तृपक्रमाद विज्ञानात्मा उपदेश इति प्रतिभाति। प्रिय संसूचितेन आत्मना, जो आत्मा को सब कुछ प्रिय होता है वो आत्मा यहाँ भोक्तात्वेन भोक्तृत्वेन उसका मतलब उपन्यास किया गया है, क्योंकि पति पत्नी प्रिय पुत्र वित्त देव लोक ये सब किसके लिए प्रिय है, कहते हैं जो जिसके लिए प्रिय है वो भोक्ता है, भोक्ता कौन है, विज्ञानात्मा है, इसलिए कहते हैं कि भोक्तृ उपक्रमात विज्ञानात्मा का उपदेश इति प्रतिभाति। तो नवारे पत्यु कामाय जाया कामाय पुत्र वित्त लोक देव वेद ये सब दिया गया है। तो अभी कहते हैं आगे भाष्य में तथा आत्म विज्ञान न सर्व विज्ञान उपदेशात परमात्मा उपदेश इति, अंतिम में कहा तो आत्मा वा अरे आत्मनो वा अरे दर्शन न श्रवण न मत्या विज्ञान न इदम सर्वम विदितम भवति। तो ये आत्मा तो जीवात्मा का ज्ञान होने से सर्वम विदितम नहीं हो जाएगा, इसलिए कहते हैं कि तथा आत्म विज्ञान न सर्व विज्ञान उपदेश, आत्म विज्ञान से सर्व विज्ञान का उपदेश होने से परमात्मा उपदेश, उपक्रम के अनुसार विज्ञानात्मा उपदेश, उपसंहार के अनुसार परमात्मा उपदेश, इसलिए भी चिकित्सा हो गया। तो यहाँ कौन द्रष्टव्य है, टीका में पति जायादि प्रिय भोजेर जीवतया अनुमितेन इत्यर्थः। प्रिय संसूचितेन ये भाष्य में कहा गया, तो प्रिय के द्वारा संसूचित हुआ कौन, आत्मा। तो प्रिय कौन है, कहते हैं पति जायादि भी प्रिय ही, इसे प्रिय क्यों है, कहते हैं भोग्य, उसके द्वारा संसूचित सूचित कौन हो गया, कहते हैं जीव, जो कि भोक्ता है, जीवतया अनुमितेन, यही संसूचितेन का अर्थ हो गया अनुमितेन, कोई भोग्य ये सब है तो कोई ना कोई भोक्ता है, भोक्ता विज्ञानात्मा है। यथा ब्रह्म ते ब्रवाणी इति उपक्रम बलात् वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वम् तथा अत्र जीव उपक्रमात् अस्य वाक्यस्य जीवपरत्वम् इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षे इति। विचिकित्सा हो गया, होने के बाद अभी पूर्व पक्ष कहता है पूर्व बाला की प्रकरण में आपने कहे कि ब्रह्म ते ब्रवाणी ये उपक्रम में ब्रह्म था, इसलिए आगे जो सब प्राण इत्यादि शब्द आया उसे ब्रह्मपर को कर लेंगे। तो ब्रह्मते ब्रह्माणि इति उपक्रम बलात् वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वम् पूर्व अधिकरण में कर दिए, तथा अत्र जीव उपक्रम नवा अरे पति हो कामाय पति कामाय ये सब काम किसका है, कहते हैं जीव का। तो जीव उपक्रमात् अस्य वाक्यस्य जीवपरत्वम्, इसलिए ये बृहदारण्यक मंत्र ये तो जीवपरक है इति दृष्टान्त न पूर्व पक्षी इति। पूर्व के साथ ये अर्थात दृष्टांत हो गया, पूर्व में जैसा थे यहाँ ऐसे ही हो गया। भाष्य में किम तावत प्राप्तम, तो विचिकित्सा से क्या आपको प्राप्त हुआ, सिद्धांति पूछता है क्या मिला, पूर्व पक्ष कहता है विज्ञानात्मा उपदेश ही थी, मतलब जीवात्मा का ही द्रष्टव्यत्व कहा गया। सिद्धांति पूछता है कथम अकस्मात, हेतु क्या है, पूर्व पक्ष कहता है कि उपक्रम सामर्थ्यात, उपक्रम में जीवात्मा पर कथन है, उपक्रम क्या है, पति जाया पुत्र वित्तादिकम ही भोग्य भूतम सर्वम जगत आत्मार्थतया प्रियम भवति इति। प्रिय संसूचितम भोक्तारम आत्मानम उपक्रम्य अनंतरम इदम आत्मनो दर्शनादि उपदिश्यमानम कस्य अन्यस्य आत्मनः स्यात्। पूर्व पक्ष कह रहा है पति जाया पुत्र वितादिकम ये सब भोग्य भूतम, सब भोग्य पदार्थ हैं, सर्वम जगत, क्योंकि अंतिम में नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति कह करके पूरा जगत को लिया। सर्व जगत आत्मार्थतया, आत्मा हो गया शेषी, बाकी सब हो गए शेष। आत्मार्थतया पूरा जगत प्रियम भवति, इसलिए प्रियं संसुचितम भोक्तारम आत्मानम उपक्रम्य। तो प्रिय हो गया ये भोक्ता, प्रिय के द्वारा सूचित हो गया भोक्ता, पति पुत्र ये वित्त सब प्रिय हो गए, कोई ना कोई एक भोक्ता है। तो भोक्तारम आत्मानम उपक्रम्य, उपक्रम में आरंभ करके अनंतरम इदम, अनंतरम इदम आत्मनो दर्शनादि उपदिश्यमानम, आत्मा का ये दर्शन का उपदेश करके आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य कहा। तो उपदेश्यमान कश्य अन्य से आत्मन स्यात, आक्षेप है और किस आत्मा का उपदेश करेंगे, जिसका अभी उपक्रम हुआ उसी का ही उपदेश करेंगे, तो ये आक्षेप करता है। और दूसरा अच्छा टीका में पूर्व पक्ष वाक्यस्य जीवोपास्ति परत्वम, जीव जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा तो कोई और जानने का नहीं हो तो स्वयं कहता है मैं तो हूँ, और जीवात्मा का जानने से और कोई मुक्ति इत्यादि तो नहीं है, कहते हैं उपास्ति। पूर्व पक्ष वाक्यस्य जीव उपास्ति परत्वम सिद्धांते ज्ञेय प्रत्येक ब्रह्मणि समन्वय इति फलम, सिद्धांत में ज्ञेय है, ज्ञेय कौन है, कहते हैं प्रत्येक ब्रह्म, अर्थात प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म वो ज्ञेय है। अच्छा तो प्रत्येक भिन्न क्यों कहा, कहते कि नवा अरे पत्यु कामाय कह करके जो शेषी है वो प्रत्येक आत्मा है और वही अंतिम द्रष्टव्य कहते हैं वही ब्रह्म है, इसलिए प्रत्येक ब्रह्मणी कह दिया, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मणी समन्वय इति फलम। अच्छा आगे भाष्य में मध्य अपी उपक्रम तो उस प्रकार के हो गया मैत्री ब्राह्मण में, आगे मध्य में भी इदम महद भूतम अनंतरम अपारम विज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रत्ययसंज्ञा अस्ति इति प्रकृतस्य एव महत्वो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन ब्रुवन् विज्ञानात्मन एव इदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयति। मध्यमे भी इदम महद भूतम अनंतम, टीका में दे दिया इसको इदम अर्थात प्रत्यक, क्योंकि इदम कहता है इदम अस्तु सन्निकृष्ट है, इदम का अर्थ प्रत्यक, वही महद, महद का अर्थ टीका में कहते हैं महद अपरिचिन्नम, तो जो प्रत्यक है वही अपरिचिन्न है। आगे कहा भूतम, भूतम का अर्थ टीका में कहते हैं सत्यम, आगे कहा भाष्य में अनंतम, अनंतम अर्थात नित्यम, परिच्छेद रहित नित्य हो गया। आगे अपारम, अपारम का अर्थ ठीक हमें कहते हैं सर्व सर्वगतम, अपारम अपार अविद्यमानम पारम यस्य, जिसका पार नहीं है, पार अर्थात अंत, तो पार नहीं अर्थात सर्वगतम, इस प्रकार के तो सर्वगतम चिदेक रसम, तो सर्वदा एक रूप भी है। भाष्य में इदम महद भूतम अनंतर अपारम विज्ञान घन, विज्ञान का घन अर्थात विजातीय पदार्थ के द्वारा व्यवहित नहीं है, जब विजातीय पदार्थ के द्वारा व्यवहित हो जाता है उसको घन नहीं कहा जाता है। एतेभ्यो भूते एते एव एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय, एतेभ्यो भूतेभ्यः टीका में कहते हैं कार्य करणात्मना जायमानेभ्यो भूतेभ्यः, कार्य करण है ना, कारण है कारण है, कार्य करण करेंगे ये सब भूत कार्य करण रूप से जायमान हुए हैं, पंच महाभूत जो है वही कार्य, कार्य अर्थात स्थूल शरीर, करण अर्थात इंद्रिय, अपंचीकृत से इंद्रिय इत्यादि और पंचीकृत से शरीर, इसलिए यही भूत ही सब कार्य कारण कार्य करणात्मना जायमान हुए हैं। ये जो जायमान हो गए भूत, ये भूतेभ्यः, ये भूतेभ्यः समुत्थाय, ये भूतेभ्य में ये उपादान पंचमी नहीं है, हेतु पंचमी, कार्य कारण रूप से जो जायमान हो गए भूत, ये भूतों के हेतु से समुत्थाय, समुत्थाय टीका में कहते हैं सामान्येन उत्थाय इति समुत्थाय, सामान्येन है सम्येन। अच्छा सम्येन यहाँ था पहले सम्येन, उसको संशोधन किया गया। उन्नीस सामान्येन कार्य करण रूप से भूत सब उत्पन्न हो गए। अभी उनके वो सब अभी सामान्येन उत्थाय, उसका अर्थ भूत उपाधिकम जन्म अनुभूय। अभी भूत उपाधि बन गए, उपाधि बन जाने से चैतन्य मानता है कि मैं जन्म हो गया, भूत उपाधि बन जाने से उसी का जन्म कहा गया। तो भाष्य में दिया भूतेभ्य समुत्थाय, यहाँ भूतेभ्य अर्थात भूत हेतुभ्य, भूत हेतुभ्य अर्थात कार्य करणेशु आत्मभावम स्थाप्य, कार्य करण में तादात्म्य करके यही हो गया उसका जन्म, वही हो गया उसका समुत्थाय, समुत्थाय अर्थात जन्म हो गया। तो भूतेभ्य भूत हेतुभ्य जन्म को प्राप्त करके, और आगे कहते हैं तानि एव अनुविनश्यति, फिर जब ज्ञान हो जाएगा उनके साथ अभी जो तादात्म्य कर गया था उन्हीं को नाश कर देगा। तानि एव अनुविनश्यति, पहले ये भूतों को नाश कर देगा, अर्थात ये जो पंचभूत है वो फिर लय प्रक्रिया से ऐसे ब्रह्म रूप हो गए, उनका नाश के अनु फिर इसका जो संबंध था तादात्म्य वो भी नाश हो गया। पहले भूतों का नाश हो गया फिर उसका तादात्म्य नाश हो गया, भूतों का नाश हो गया अर्थात भूतों को ब्रह्म रूप से निश्चय कर लिया, ये हो गया। उनके साथ जो संबंध हुआ था वो संबंध तानि एव अनुविनश्यति, वो सब नाश होने के बाद ये भी नाश हो जाता है। तानि एव, टीका में दे दिया तानि एव भूतानि लियमानानि अनुसृत्य विनश्यति, वो जो भूत पहले लीन हो गए सब ब्रह्म में लय चिंतन के द्वारा अर्थात तत्पदार्थ शोधन हो गया, भूत लय हो जाना अर्थात तत्पदार्थ का शोधन हो गया। तत्पदार्थ का शोधन होने से आगे ऐक्य ज्ञान हो जाएगा, ऐक्य ज्ञान होने से ये जीव का जीवत्व विनश्यति नाश हो जाता है। आगे कहते हैं औपाधि का मरण अनंतरम, जो उपाधि का मृत्यु हो जाएगा उपाधि का मरण अनंतरम विशेष धीर नास्ति, जो उपाधि का मरण हो गया ये मुक्त हो गया, मुक्त हो गया तो फिर आगे विशेष ज्ञान नहीं, ये विदेह मुक्त हो गया तो और कोई ज्ञान नहीं है, इति अर्थ है श्रुति का अर्थ भाष्य में। तानि एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, फिर ज्ञान होने के बाद सब उपाधियों को जब लय कर देता है, फिर जब न प्रेत्य प्रेत्य अर्थात विदेह मुक्तुम अनुभूय, फिर और न संज्ञा अस्ति, इसका कोई और विशेष ज्ञान नहीं होंगे। इति प्रकृतस्य एव महत्वभूतस्य द्रष्टव्यस्य, जो प्रकृत महत्वभूत है उसी का ही द्रष्टव्य कहा गया, अर्थात तो भूतेभ्य समुत्थानम विज्ञानात्म भावेन ब्रुवन, जो महत्वभूत है जो द्रष्टव्य है वही भूतों के भूतेभ्य अर्थात भूत हेतुभ्य भूत संबंध हेतुभ्य समुत्थानम, समुत्थान अर्थात उसमें तादात्म्य स्थापन करना, यही जन्म हो गया। तो विज्ञान आत्म भावेन ब्रुवन, श्रुति यही कहता है यही तो विज्ञान आत्मा, तो विज्ञान आत्मा भूतों के साथ संबंध कर लिया वही उसका जन्म हो गया। तो विज्ञान आत्मा न एव इदम द्रष्टव्य तुम दर्शयति, पूर्व पक्ष कह रहा है तथा विज्ञातर, टीका में विज्ञातारम, विज्ञातारम अर्थात विज्ञान कर्तारम, आगे भाष्य में तथा दूसरा है विज्ञातारम अरे के न बीजानियत, ये मंत्र फिर बाद में विचार के लिए देंगे आगे सूत्र में सब। विज्ञातारम अरे के न बीजानियत इति कर्तृवचन न शब्दे न उपसंहरण विज्ञानात्मानम एव इह उपदिष्टम दर्शयति। विज्ञातारम, विज्ञाता अर्थात जो ज्ञान का कर्ता, उसको फिर केन केन साधन है न बीजानियात, तो यहाँ भी कर्तृवचन है, कर्तृवचन होने से कर्तृवचन है न शब्द न उपसंहरण, उपसंहार करता हुआ कर्ता तो विज्ञानात्मा ही होता है, परात्मा कोई कर्ता नहीं होता है। विज्ञानात्मनम एव यह उपदिष्ट उपदिष्ट दर्शयति दर्शयति श्रुति ही। तस्माद् आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञान वचनम भोक्तृत्वात् भोग्य जातस्य औपचारिकम द्रष्टव्यम्। अभी क्या हुआ, उपक्रमों को लेकर के मध्यवर्ती कथनों को लेकर के आपने निश्चय कर दिए यहाँ आत्मा शब्द से विज्ञानात्मा लेना है। अभी जब उपसंहार में है आत्मनो वारे द्रष्टव्य मतलब दर्शन है न सर्वमिदम विज्ञातम भवति, अभी आपको ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि विज्ञानात्मा का दर्शन में सभी विज्ञातम भवति। इसको कैसे सिद्धांत कहता है कि परमात्मा का दर्शन में सर्व विज्ञातम भवति, कभी आप कह दिए कि ये वाक्य विज्ञानात्मा दर्शन के लिए कह रहा है, तो आपको अभी कहना पड़ेगा कि विज्ञानात्मा दर्शन है न इदम सर्वम विज्ञातम भवति, ये कैसे सिद्ध होगा, सिद्धांत पूर्व पक्ष को पूछेगा। अब तो विज्ञानात्मा का प्रकरण कह दिए पूर्व पक्ष, इसलिए कह रहे हैं कि तस्माद् आत्मविज्ञान है न आत्मा अर्थात विज्ञानात्मा जीवात्मा, उसका विज्ञान है न जो सर्व विज्ञान वचनम है श्रुति में, वो कैसे सार्थक होगा, कहते भोक्तृत्वात् भोग्य जातस्य। तो आत्मनो व अरे दर्शनेन सर्वम इदम विज्ञातम भवति, सर्वम इदम भोग्य जातम, जो भोग्य जातम है वो जो भोक्ता का ज्ञान हो जाएगा, भोग्यों का ज्ञान हो जाएगा, ऐसे पूर्व पक्ष कह रहे हैं। भोक्तृत्वात् भोग्य जातस्य औपचारिकम द्रष्टव्यम्, विज्ञानात्मा का ज्ञान होने से सारे जो भोग्य जात वो विज्ञानात्मा के लिए है, तो इसलिए विज्ञानात्मा का ज्ञान होने से सारे भोग्य जात पूरा जगत का ज्ञान हो जाएगा। औपचारिकम सर्वमिदम विज्ञातम भवति औपचारिक, क्यों कह देंगे जो भोक्ता है विज्ञानात्मा उसका ज्ञान हो गया, सभी भोग्यों का ज्ञान हो जाएगा, कैसे कहते हैं औपचारिक, भोक्ता का ज्ञान हुआ तो भोग्य तो सब भोक्ता के अधीन में ही है, इसलिए औपचारिक है। औपचारिक टीका में कहते हैं भोक्तरी ज्ञाते भोग्यम ज्ञातम इति उपचारम, भोक्ता का ज्ञान होने से भोग्यों का भी ज्ञान हो जाएगा, ये उपचारम। टीका में अब सिद्धांत कहता है मोक्ष साधन ज्ञान गम्यत्वादि लिंगेर वाक्यस्य अन्वयाद ब्रह्मणि एव तात्पर्यावगमात ब्रह्म प्रमापकत्वम इति सिद्धांतयति। मोक्ष साधन ज्ञान गम्यत्वादि लिंगेर, मोक्ष साधन जो ज्ञान है वो ज्ञान के द्वारा गम्य, वो गम्य कौन है, कहते हैं कि परमात्मा ही है, परमात्मा का ज्ञान ही मोक्ष का साधन मतलब मोक्ष का साधन है, इसलिए मोक्ष का जो साधन है ज्ञान वो ज्ञान के द्वारा गम्य वही हो गया लिंग, लिंग के द्वारा वाक्यस्य ब्रह्मणी एव अन्वयात, ब्रह्म में ही अन्वय है, क्यों कहते हैं उसी का ज्ञान से सबका ज्ञान होगा, इसलिए तात्पर्य अवगमात ब्रह्म प्रमापकत्वम, ये जो नवा अरे पति हुए काम आया दिया उसमें जो आत्मनो वे आत्मा व अरे द्रष्टव्य, यहाँ आत्मा शब्द से ब्रह्म ही लेना है जीवात्मा नहीं। भाष्य में एवं प्राप्ते ब्रह्म परमात्म उपदेश एव अयम, ये वाक्य परमात्मा संबंधी आत्मा वार्य द्रष्टव्य आत्मा परमात्मा है, कस्मात वाक्य अनुयात, वाक्य अगर आत्मा शब्द से परमात्मा लेंगे तभी वाक्य का अन्वय होगा। वाक्य ही इदम पौर्वापर्येण अवक्ष्यमाणम परमात्मानं प्रति अन्वितावयवम लक्ष्यते, वाक्य ही इदम जो आत्मा वार्य द्रष्टव्य पूर्वापर्येण अवेक्ष्यमाणम, पूर्वापर ये सब को लेकर के अगर विचार करेंगे तो परमात्मानं प्रति अन्वितावयवम, अन्वितावय में बहुव्री है अन्वितम अवयवम यसे वाक्यस्य, वो वाक्य परमात्मा के प्रति ही अन्वित अवयव हुआ है इति लक्ष्यते, अर्थात परमात्मा में ही अन्वित होगा। कथम इति पूर्व पक्ष पूछता है, तद उपपाद्यते सिद्धांत कहते हैं मैत्रेय ने पूछा था कि ये वित्तेन किम अमृता श्याम, वित्त के द्वारा क्या मैं अमृता हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य देव उत्तर दिए थे, अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन, वित्त के द्वारा अमृतत्व का आशा नहीं है। इसलिए अर्थात ज्ञान होने से पहले अगर आप वित्त के पीछे है तो फिर ये वाक्य प्रमाण है, अमृतत्वस्य आशा नास्ति वित्तेन। तो वित्त की अगर ये है इच्छा है तो फिर अमृतत्व का आशा ही नहीं है। इति याज्ञवल्क्याद् उपश्रुत्य ऐसे सुन करके तो मैत्रेयी कहते हैं, ये न अहम न अमृता श्याम किम अहम तेन कुरिया, जिसके द्वारा मैं अमृता नहीं हो जाऊंगी उसको लेकर के फिर क्या करना है? यदेव भगवान वेद तदेव मैं ब्रूही, इसलिए है भगवान यदेव वेद, वेद का अर्थ यदेव भगवान वेद तदेव मैं ब्रूही जानाती। तो क्या सूत्र लग जाएगा इधर, विदो लटो वा, तो लट हो जाएगा, लट के स्थान पर नलादेव पांच हो जाएंगे, नौ हो जाएंगे। तो वेद जो आप जानते हैं, यदेव भगवान जानाति तदेव मैं ब्रूही, कहे इति अमृतत्व आशासना यही, आशासना यही है। अच्छा, इसको चतुर्थी करना है, अमृतत्व का आशासन अनुशासन के लिए किसको? मैत्रेयी, मैत्रेयी के लिए, मैत्रेय के लिए इसका अनुशासन करने के लिए याज्ञवल्क्य आत्मविज्ञानम इदम उपदिशति, आत्मविज्ञान का उपदेश करते हैं। क्योंकि मैत्रेयी ने कह दी जिसको प्राप्त करके अमृतत्व नहीं होगा उसे क्या होगा, इसलिए आप जो जानते हैं अर्थात अमृतत्व का उपाय वही मेरे को कहिए। कोष्ठक क्या कहें उसका? मतलब कहीं ऐसे उपलब्ध होता है, तो मुख्य पाठ है चतुर्थी, ऐसे टिप्पणी दिए हैं तो फिर रहने दीजिए, अगर टिप्पणी दे दिए तो फिर आवश्यक नहीं है, पर संशोधन करना कर देंगे तो कोई बात। अच्छा, टिप्पणी दिया है आशासना यहाँ, और मूल में भी है ये तो गड़बड़ है ना। मूल में चतुर्थी करके टिप्पणी लिखना चाहिए कि हाँ षष्ठी भी पाठ है, इसलिए मूल में तो चतुर्थी करना ही है, तभी टिप्पणी यथार्थ होगा। न च अन्यत्र परमात्म विज्ञानात् अमृतत्वम् अस्ति इति श्रुति स्मृति बाधा वदन्ति। परमात्म विज्ञानात् अन्यत्र अमृतत्वम् न च अस्ति, परमात्म विज्ञान से अन्यत्र अमृतत्व नहीं है ऐसे श्रुति स्मृति बाधा वदन्ति। श्रुति स्मृति ये जो सब बाद वो वही कहते हैं, परमात्म विज्ञान से ही अमृतत्व। तथा च आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् उच्यमानम् न अन्यत्र परम कारण विज्ञानात् मुख्यम अवकल्पते। आत्मविज्ञान से सर्व विज्ञान जो कहा जाता है उच्यमानम कर्मणिशान जो कहा जाता है, परम कारुणिक परम कारण विज्ञानात् अन्यत्र मुख्यम न अवकल्पते। जो परम कारण है परमात्मा ब्रह्म, उससे अन्य किसी का विज्ञान से वो मतलब सर्व विज्ञानों को मुख्य नहीं कहा जाएगा, वो सब सर्व विज्ञानों को गौण कहा जाएगा। जब परमात्मा का विज्ञान कहा जाएगा उससे जो सर्व विज्ञान होगा वो मुख्य होगा। यह पंक्ति कैसे है? परम कारण विज्ञानात अन्यत्र मुख्यम न अवकल्पते। जो सर्व विज्ञानम जो मुख्य कहा जाता है वो नहीं होगा, केवल परमात्मा ज्ञान से ही सर्व विज्ञान जो है वो मुख्य है। अगर आप जीव ज्ञान से सर्व विज्ञान कहते हैं वो गौण होगा। पूर्व पक्षी भी कहा था उपचार, सिद्धांत कहते हैं क्यों उपचार लिया जाएगा, तो संभवती मुख्य है क्यों गौण में लेंगे, परमात्मा का विज्ञान से ये मुख्य हो जाएगा। टीका में न वित्तेन अमृतत्व अमृतत्व से आशा अस्ति कहा गया था, उसको टीका में कहते हैं न वित्तेन, वित्तेन का अर्थ तत्साध्य न कर्मणा, वित्त के द्वारा कुछ नहीं होगा अगर वित्त पड़ा होगा तो वित्त साध्य जो कर्म उस कर्म से अमृतत्व की प्राप्त नहीं होगी। वित्त के द्वारा अमृतत्व कैसे हो जाएगा? अगर आपका घर में पड़ा है मिट्टी के अंदर तो क्या हो जाएगा? उसके द्वारा कर्म करेंगे तो भी अमृतत्व का ये विचार है। भेद निंदा पूर्वकम अभेद साधनेन एक विज्ञानात सर्व विज्ञानस्य समर्थनात औपचारिकत्वम न युक्तम इति। पूर्व पक्ष कहा था कि यहाँ द्रष्टव्य कह करके जीवात्मा लेंगे, सर्व विज्ञान औपचारिक ले लेंगे, तो सिद्धांत कहता है कि भेद निंदा पूर्वकम अभेद साधनेन, भेद का निंदा करके अभेद का साधन करते हैं। भेद का निंदा आगे कहेंगे ब्रह्म तम परादात यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद, इस प्रकार के आगे वाक्य हैं। तो भेद का निंदा करके अभेद साधन के द्वारा एक विज्ञान, क्योंकि अभेद हो गया एक हो गया, एक विज्ञानात सर्व विज्ञान से समर्थनात, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, क्योंकि भेद नहीं रहा एक ही रहा, तो सर्व विज्ञान से समर्थनात औपचारिकत्व न युक्तम। ये तो मुख्य है, क्यों औपचारिक कहेंगे भाष्य में, न चैतद औपचारिकम आश्रयितुम शक्यम। यहाँ सर्व विज्ञान को औपचारिक कह देंगे ये नहीं होगा। यत कारणम आत्मविज्ञान न सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय अनंतरेण ग्रंथेन तदेव उपपादयति। यत कारणम, क्योंकि आत्मविज्ञान न सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय, प्रतिज्ञा करके तो आत्मनो वे विज्ञान दर्शन न श्रवण न मत्या विज्ञान न सर्वम इदम विज्ञातम भवति, प्रतिज्ञा करके अनंतरेण ग्रंथेण आगे ग्रंथ में तदेव उपपादयति। तदेव का अर्थ पहले भेद निंदा करते हैं और फिर अभेद का ज्ञान से सर्व ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म तम परादात यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद, ब्रह्म उसका परादात, परादात पराकुर्यात, टीका में दे दिए परादात पराकरोति अर्थात श्रेयो मार्गात भ्रंशयति। जो ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण जाति, जो ब्राह्मण जाति को अपने से भिन्न मानेगा तो वो ब्रह्म उसको परादात, वो ब्राह्मण जाति उसको श्रेय मार्ग से भ्रंश करवा देगा अर्थात उसका भेद ज्ञान हुआ। ब्राह्मण जाति एक अलग है, ये जो भेद ज्ञान हुआ वही भेद ज्ञान हुआ तो वो श्रेय मार्ग से हट गया, पतित हो गया। ठीक आगे भाष्य में, यो ही ब्रह्म क्षेत्राधिकम जगदात्मनो अन्यत्र स्वातंत्र्येण लब्ध सद्भावम पश्यति तम मिथ्यादर्शिनम तदेव मिथ्यादृष्टम ब्रह्म क्षेत्राधिकम परा जगत पराकरोति इति। भेद दृष्टिम अपोद्य इदम सर्वम यदयम आत्मा इति सर्वस्य वस्तुजातस्य आत्मा व्यतिरेकम आत्मा अव्यतिरेकम अवतारयति। यो ही जो भी ब्रह्म क्षेत्राधिकम, क्षेत्र क्षेत्रीय ब्रह्म ब्राह्मण इनको, ये सब जगत आत्मा न जगत रूप है, यही बाकी सब नदी पर्वत तो कुछ भी कह सकते हैं, जगत आत्मनो पंचमी उससे अन्यत्र स्वातंत्र्येण लब्ध सद्भावम पश्यति। जगत आत्मा से ये ब्रह्म क्षेत्र को जो अन्यत्वेण स्वातंत्र्येण लब्ध सद्भावम, ये जो ब्रह्म क्षेत्र है वो जगत रूप से मतलब इससे भिन्न है, अलग पदार्थ है, ये जगत तो ब्रह्म रूप है किंतु उससे ये भिन्न रूप है, इस प्रकार की जो मानेगा पश्यति तम वो क्या हो गया मिथ्यादर्शी, भेद दर्शन क्या यही मिथ्यादर्शी नम। ब्रह्म क्षेत्राधिकम जगदात्मनो अन्यत्र, जगदात्मनो पंचमी, जगदात्मा से जगद रूप से जो भिन्न देखता है। यहाँ जगत आत्मनो के ऊपर कोई टिप्पणी है यहाँ आसपास नहीं है, तो जगत आत्मनो ब्राह्मण ये अर्थ लेना होगा, जो ब्राह्मण क्षेत्रियों को ब्रह्म से अन्यत्र स्वातंत्र्येण लब्ध सद्भावम पश्यति अर्थात ये ब्रह्म से भिन्न पदार्थ है, हुआ तो उसको मिथ्यादर्शी द्वैत दर्शन हुआ, मिथ्यादर्शिनम तदेव मिथ्यादृष्टम, वही जो मिथ्या देखा किसको, कहते हैं भिन्नत्व ने देखा किसको, ब्रह्म क्षेत्राधिकम जगत ये सबको जो भिन्नत्व ने देखा, पराकरोति पराकरोति उसको टीका में कह दिया श्रेय मार्ग तो भ्रंशयति, श्रेय मार्ग से हटा देता है। इति भेद दृष्टिम अपोद्य, क्योंकि जो भेद दर्शन करेगा वो श्रेय मार्ग से हट जाएगा, अर्थात तो भेद दर्शन का निंदा करते हैं। भेद दृष्टिम अपोद्य अपोद्य अपोद्य था निंद्यम निंदित्वा इदम सर्वम यदयम आत्मा इति सर्वस्य वस्तु जातस्य, आगे मंत्र है इदम सर्वम यदयम आत्मा, सर्वस्य वस्तु जातस्य आत्मा अव्यतिरेकम अवतारयति, सारे जो पदार्थ है वो आत्मा अव्यतिरेकम, कोई भी आत्मा से भिन्न नहीं है, क्योंकि आत्मा से भिन्न जो पदार्थ देखेगा वो भेद दृष्टि इसको श्रेय मार्ग से ज्ञान प्राप्ति से हटा देगा, भेद दृष्टि हुआ तो ज्ञान प्राप्ति नहीं है। आगे भाष्य में दुंदुभ्यादि दृष्टान्त तमेव अव्यतिरेकम दृढ़यति, दुंदुभ्यादि दृष्टान्त से भी वही अव्यतिरेक जगत जातम आत्मनो न व्यतिरिक्तम इसको दृढ़ करते हैं। टीका में यथा दुंदुभि शब्द शंख वीणा शब्द सामान्य ग्रहणेन एव गृहमाणा तदवान्तर विशेषः, दुंदुभि हो शब्द हो वीणा हो वहां तीन दृष्टान्त दिए हैं, इनका जो शब्द सामान्य है उसका ग्रहण से गृहमाणा तद अवान्तर विशेष, पहले सामान्य ज्ञान होने से उसका अवान्तर विशेष का ज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान अर्थात पहले जैसे ये दुंदुभि दुंदुभि नगड़ा वीणा शंख, इसका ये शंख का ध्वनि है, शंख का ध्वनि होने से ये युद्ध शंख ध्वनि है अथवा आरतिक्य शंख ध्वनि है अथवा कोई महापुरुष आगमन शंख ध्वनि है, ये अलग अलग प्रकार की होती है। पहले ये आपको निश्चय हो कि ये शंख ध्वनि है, आगे जाकर के उसका अंदर में जो विभाग है उसको आप जान पाएंगे, अगर ये क्या चीज है पता नहीं चलता उसका अंतर विभाग नहीं जान पाएंगे। सामान्य ज्ञान होने से ही विशेष ज्ञान होता है, इदम का ज्ञान होने से आगे जाके रज्जु सर्प ये सब का सामान्य ज्ञान पहले होता है। सामान्य ग्रहण न एव गृहमाणस तदवान्तर विशेष, सामान्य का ग्रहण के बाद आगे अवान्तर विशेष का ग्रहण होगा। ऐसे सुक्ति ग्रहण ग्राह्य रजतवत सामान्य कल्पितास्तत्व न विद्यन्ते, सुक्ति का ग्रहण होने से जो रजत का ग्रहण होगा वो रजत कल्पित बोल करके निश्चय हो जाएगा। जब तक सुक्ति का ग्रहण नहीं है रजत कल्पित ऐसा निश्चय होगा नहीं होगा, इसलिए कहते हैं सुक्ति ग्रहणेन ग्राह्यम यद रजतम वो सामान्य में कल्पित हो गया। सामान्य क्या है कहते हैं इदम सुक्ति में कल्पित है, ततो न भिद्यन्ते उससे भिन्न नहीं होता है। एवं आत्मभान भाष्यम सर्वम आत्ममात्रम इति निश्चितम इति आह, आत्मभान भाष्यम आत्मा का भान आगे तेन भाष्य, अगर स्वयं अपने आप को नहीं स्वयं नहीं जान रहा है मैं हूं बोल करके बाकी बाहर पदार्थ को जान पाएगा नहीं जान पाएगा, इसलिए आत्मभान भाष्यम सर्वम, इसलिए सर्वम क्या है आत्म मात्रम, अपने को जानने के बाद ही दूसरों को फिर इति निश्चितम इति आह। आगे टीका में एकम एक विज्ञान न सर्व विज्ञान प्रतिज्ञाया मुख्यत्वाद ब्रह्म निश्चय, एवं एक एवं इस प्रकार की एक विज्ञान न सर्व विज्ञान का जो प्रतिज्ञा हुई है मुख्यत्वाद ब्रह्म निश्चय, यही मुख्य है। कौन कहते हैं एक विज्ञान न सर्व विज्ञान ये प्रतिज्ञा मुख्य ब्रह्म निश्चय होने से ही सिद्ध होगा। अगर आप अन्य जीवात्मा इत्यादि को लेंगे ये प्रतिज्ञा में सर्व विज्ञान ये गौण उपचार मानना पड़ेगा। सर्वसृष्टित्व लिंगात अपि इत्याह, सर्वसृष्टित्व ये भी ब्रह्म में है इसका भी लिंग है, कैसे आगे मंत्र कहता है अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदः सामवेदः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः, ये महत भूतस्य निश्वसितम, निश्वसितम अर्थात अनायास सृष्टम, वेद सृष्टि करने के लिए ईश्वर को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है नहीं तो कर्तृत्व आ जाएगा। इत्यादि न च प्रकृतस्य आत्मनो नाम रूप कर्म प्रपंच कारणानां व्याचक्षाणः परमात्मानम् एनम् गमयति, ये सब मंत्रों के द्वारा भी अस्य महत्वभूत इति मंत्र के द्वारा प्रकृत जो आत्मा है वही आत्मा नाम रूप कर्म प्रपंच कारणताम व्याचक्षण नाम रूप कर्म ये हो गया प्रपंच, ये प्रपंच का कारण, कारण हो गया ब्रह्म, तो आत्मा वही प्रकृत आत्मनो नाम रूप कर्म प्रपंच कारणता षष्ठी दे दिया उठा प्रकृत आत्मा नाम रूप कर्म प्रपंच कारण। इसी प्रकार की व्याचक्षण व्याचक्षण मंत्र श्रुति नहीं कह पाएंगे ना, व्याचक्षण पुंगलिंग कह दिया इसलिए मंत्र परमात्मानं एनं गमयति, एनं परमात्मानं गमयति, यहाँ परमात्मा को ही ये मतलब कथन करता है। तो कहा गया नाम रूप कर्म प्रपंच, टीका में कहते हैं रूप वेदादिकम नाम और इष्टम हूतम इति कर्म अयम च लोक परश्च लोक इति रूपम, नाम रूप कर्म यही तीन यही जगत हो गया। किंच स यथा सर्वाम अपाम सर्वासाम अपाम समुद्र एकायनम इति कंडिकया सर्व प्रपंचस्य मुख्य लया आधारत्वम आत्मनो ब्रह्मत्वे लिंगम इति आह। स यथा दृष्टांत कहते हैं सर्वासाम अपाम सारे जल का समुद्र एकायनम सभी अंतिम में जाकर के समुद्र में ही लीन होंगे इति कंडिकया कंडिकया मंत्रेण कंडिका शब्द का अर्थ मंत्र कांड कांड के अंदर कंडिका कंडिका मंत्र जो कहते हैं घट कपाल आगे कपाल टूटने से क्या बनता है कपालिका क्यों कपाल का अंश हो गया कपालिका इसी प्रकार कांड का अंश में रहेगा कंडिका मंत्र। ये कंडिका के द्वारा सर्व प्रपंच से मुख्य लयाधारत्वम आत्मनो ब्रह्मत्वे लिंगम पूरा प्रपंच का लय का आधार जो आत्मा हुआ वही आत्मा ब्रह्म ही होगा क्योंकि पूरा जगत उसमें लय होता है। भाष्य में तथा एवं एकायन प्रक्रियायाम अपि स विषय से सेन्द्रिय से शांतकरण से प्रपंच से एकायनम अनंतरम अबाह्यम कृत्सन प्रज्ञानगनम व्याचक्षण परमात्मानमयनम गमयति। एकायन प्रक्रिया में भी चार पांच में ये स विषयस्य विषय के साथ स इंद्रियस्य इंद्रियों के साथ शांतकरणस्य अंतकरण के साथ प्रपंचस्य पूरा प्रपंच विषय इंद्रिय अंतकरण ये सब लेकर के एकायनम अनंतरम अबाह्यम कृत्स्नम प्रज्ञानघनम व्याचक्षण। अनंतरम है अनंतरम अविद्यमान अंतरम जिसमें कोई विजातीय पदार्थ के द्वारा व्यवधान नहीं है अनंतरम आगे अबाह्यम इसका कोई बाह्य नहीं है अर्थात कोई सीमा इस प्रकार बाह्य का अर्थ कार्यम तो कोई उसका कार्य भी नहीं है कृत्स्नम कृत्स्नम पूर्णम प्रज्ञान घनम केवल ज्ञान रूप है। इसी प्रकार व्याचक्षण व्याचक्षण मंत्र परमात्मानम एनम गमयति ये मंत्र तो परमात्मा को ही कहता है तस्मात परमात्मन एव अयम दर्शनादि उपदेश इति गम्यते। इसलिए जो आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य कहा वहां तो आत्मा शब्द से परमात्मा ही लेना है। अच्छा ये सूत्र पूरा हुआ आगे जीव ब्रह्मणोर भेदा भेद सत्वाद अभेदांशेन इदं जीवोपक्रमणं प्रतिज्ञा साधकम् इति आस्मरथ्य मतम्। आस्मरथ्य आचार्य भेदाभेद मानने वाले हैं अभी तो ये वेदांत का मत कह दिया अभी आस्मरथ्य आचार्य जो भेदाभेद मानने वाले हैं उनके बात में कहते हैं। टीका में जीव ब्रह्मणोर भेदाभेद सत्वा ये लोग कहते हैं भेद भी है और अभेद भी है अभेद अंशेन इदम जीव उपक्रमणम जीव और ब्रह्म का भेद भी है अभेद है जीव का जो उपक्रम हुआ अभेद रूप से हुआ तो क्योंकि जीव ब्रह्म में अभेद है उपक्रम में जीव का कथन दिखता है नवा अरे पति हुका माया तो ये कहते हैं कि जो अभेद मान करके ब्रह्म जीव अभिन्न है इसलिए जो जीव का बात आप कहते हैं उपक्रम में वो ब्रह्म का ही है तो अभेद अंशेन इदम जीव का उपक्रमणम प्रतिज्ञाय साधकम इति आस्मरथ्यम। तो प्रतिज्ञा करके ये प्रतिज्ञा का साधक जीव का उपक्रमण, तो ये जो सर्व विज्ञान का साधक है। तो क्यों कहते हैं सर्व विज्ञान में आप परमात्मा का बात कहते हैं? पूर्व पक्ष कहता है कि वो जीव का बात है और जीव ब्रह्म अभिन्न है, तो होने से जीव उपक्रम ये भी सम्यक समन्वित हो जाएगा। अच्छा, प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगम आस्मरथ्यः। प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगम आस्मरथ्यः। प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगम आस्मरथ्यः। प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगम आस्मरथ्यः। प्रतिज्ञायाः सिद्धे, प्रतिज्ञा क्या मतलब आत्मनो विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातं भवति, ये प्रतिज्ञा। और प्रसिद्धे है, प्रतिज्ञा सिद्धे, प्रतिज्ञा सिद्ध है। प्रतिज्ञा सिद्ध होने से, प्रतिज्ञा सिद्ध होना यही लिंगम, लिंगम अर्थात तो ऐक्य में लिंग है। किसका किसका ऐक्य कहते हैं? जीवात्मा परमात्मा, ये दोनों में ऐक्य है। क्यों? तभी तो प्रतिज्ञा की सिद्धि होगी। प्रतिज्ञा क्या है कि आत्मा का ज्ञान से सर्वम विज्ञान हो जाएगा। आत्मा शब्द से जीव को कहा जाएगा और सर्व आत्मा का जीव का ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाए। कैसे कहते हैं? जीव और ब्रह्म ये दोनों अभेद भी है, भेद तो है अभेद भी है। अभेद होने से जीव और ब्रह्म अभेद भी है, तो जीव का ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। ये भेद अभेदवादी है। अन्यत्र प्रतिज्ञा अस्ति अत्र प्रतिज्ञा आत्मनि विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञात भवति। तो ये चार पांच छह मंत्र संख्या, इदम सर्वम यदयम आत्मा इति च, ये भी दो प्रतिज्ञा, आत्मनि विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति और इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये दो अलग अलग मंत्र है। ये दूसरा वाला इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये दो चार छह है। आत्मनि विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, ये चार पांच छह। अच्छा, ये दोनों ही मैत्रेय ब्राह्मण है। मैत्रेय ब्राह्मण बृहदारण्यक दो जगह में है, चार पांच भी है, दो चार भी है। तस्याः प्रतिज्ञाया सिद्धिं सूचयति एतल्लिंगम, जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा भी सिद्ध हो जाएगी। ये सूचयति एतल्लिंगम यत प्रिय संसूचितस्य आत्मनो द्रष्टव्यत्वादि संकीर्तनम्। प्रिय संसूचित जो आत्मा है, प्रिय उपलक्षित, प्रिय सूचित जो आत्मा जीवात्मा विज्ञानात्मा, वो ही द्रष्टव्य है ऐसा कहा गया। आस्मरथ्य कहते हैं, यदि ही विज्ञानात्मा परमात्मनो अन्य स्यात् ततः परमात्म विज्ञाने अपि विज्ञानात्मा न विज्ञात इति एक विज्ञाने न सर्व विज्ञानम यत प्रतिज्ञातम तद ही एत। आस्मरथ्य कहते हैं, आप सिद्धांत लोग कहते हैं कि परमात्मा का विज्ञान से सर्व विज्ञान हो जाएगा। अगर ये जीवात्मा परमात्मा से भिन्न होगा, फिर परमात्मा का ज्ञान होने से जीवात्मा का ज्ञान हो जाएगा क्या? ये तो भिन्न है, नहीं होगा। तो फिर एक विज्ञान है न सर्व विज्ञान, ये भी कहाँ हुआ? और भिन्न होने पर ही एक विज्ञान है न सर्व विज्ञान होगा। वो चाहे परमात्मा विज्ञान को हो चाहे जीव विज्ञान को हो। और जीव विज्ञान फिर क्यों कहेंगे? कहेंगे नवारे पत्ति हु काम आई, ये सब जीव का लिंग है। यदि ही विज्ञानात्मा परमात्मनो पंचमी अन्य स्यात् अगर होता तो ततः परमात्मा विज्ञाने अपि विज्ञानात्मा न विज्ञातः। परमात्मा का ज्ञान होने पर भी जीवात्मा का ज्ञान नहीं होगा क्योंकि भिन्न है। इति एक विज्ञान न सर्व विज्ञानम यत प्रतिज्ञातम तद ही एत, उसका हानि हो जाएगी। तस्मात प्रतिज्ञा सिद्ध्यर्थम विज्ञानात्म परमात्मनो और अभेदांशे न उपक्रमम उपक्रमणम इति आस्मरथ्य आचार्य मन्यते। इसलिए प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए विज्ञानात्म परमात्मन का जो अभेद अंश है, अभेद अंश न उपक्रमणम, जो नवार्य पत्यु कामाय कर के भोक्ता का उपलक्षण किया गया हो, वो भोक्ता कहते हैं जीवात्मा है। परमात्मा के साथ अभिन्न होने से उसका ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाएगा। यहाँ कोई गौण उपचार करने का जरूरत नहीं है, तो क्योंकि जो जीवात्मा है वही परमात्मा है, किसी का ज्ञान से सभी ज्ञान हो जाएगा। इति आस्मरथ्य आचार्यो मन्यते, ये वेद पूर्वतन आचार्य हुए। ओम।